أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة سما ستارہ 101 نمبر آیات. دینا مخ کے آیات کے دا قرآن شریف دلستل فوق کے دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وید حکم اشو کہ دا شیطان رکلی شوی دا شرنا فنا حاصلک فا اللہ بانی اصنا سے دا شیطان پدے بہترین کار کی کہ تلاوت قرآن نے پڑھے کہ چتر رکاوٹ اور خرابی پیدا نہیں کی. اس پڑھے آیات کے دا شیطان دا باز رکاوٹوں ذکر کی گی کہ داغے تعلق دا قرآن سر دے. قرآن پاک کا یو ذل باندھے تو نازل شوی نہیں بلکہ موقع پر موقع دا ضرورت مطابق با آیاتنا نازلے دل پدے کے بعد وقتی احکام بہم رات دل یہ قبل وقت کے بعد حالات بدلے دو سر اگ حکم بدلے دو بل حکم برائے. مثال کے طور پر میں تو ابتدا اسلام کے دا جہاد نہ من آرا گلے ہوتے پس بلا جہاد نہ کرے جنگ مت ہے دا حکم دیا یو زمانہ کے تیرہ چلان دیا دا جہاد حکم ورکری شو کہ جہاد اسے حکم ملو شو نا اول نہ جہاد نہ مناوا رخ تو نہ جہاد اجازت اوشو نہ منع منسوخ شنا اور نہ جہاد دا اجازت دا ورن ناصر شو. یا تو ابتدا اسلام کے نشت تہجد فرض او مل لیلا تو لشکو دے گے مل کے الا قلیلا مگر لگوں نے وقت کی آرام دو کے دیر حصہ نشتی مل دو تلاوت اور لگا حصہ دموت سمجھا پس کیا آیات راغے علم أن لم تحصوه فطال عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله تعالى بك تاسو بطول شطو دي نشي نبات سونة أسان الاسكيشي فاقرأوا ما تيسر من القرآن. داك اسم آياتنا کافر بور اعتراض دیکھو ویدا سن جب اللہ کلام دے بولے اللہ خبر نو سدا حکم بچلی گنا سو وقت کو رو چلے رو بیا بند کو منے کو نہ معلومی کی سدا کلام دا اللہ نہ بھی آدھا دیتے غبر السلام دسانے جو کرے الله دا سنكي جي وحكم رولي دي وبيا بدن جي ندا قسم شكوك وشبهات دا شيطان دا طرفنا شاید سے نبازی مسلمانان از رکے ہم راگ دی نظر یہ جواب اللہ پاک کرے جس کا تو دا اعتراض کرن دا جہالت دے تا ستا دا نسخ حقیقت معلوم نرے کہ دا نسخ کا حقیقت کوئی شی نبیہ بلا سکتا برمکے دا نسخ مطلب دارے کہ یہ حکم اللہ پاک میعادی رہ لے گلی لیکن اگا میعاد او نیتا فرشی نبضا حکم تردن پورے وہ اس ختم شو اس بننے لے حکم راضی دیتا میعادی حکم وی لیکن کل ناسخ آیات کراشی مناغمک کے میعادی حکم داغی مدا مسلمانان بقتل ذہن کہ ہمیشہ گنا لیوا اس بیان راگ کے داغی مدا تر اس پوریوا مخ کے داغی حکم منسوخ شو لدے مثال بنا چوی لکہ یو ڈاکٹر یو اگل یو مریض ورا دو مریض نا ڈاکٹر معلومات اکل تپوس پختنا دمرد تشخیص پشو روز دا ڈاکٹر دے مریض سے چٹے اولی کی داروگان وطا اولی کی یو میاش دا داروگان اخرا بیاراشا میاش پس دا مریض ورشی اگر تبیا تپوس پختنو کی وی دا زرا چٹے میں رکھا بدل کما نوے داروگان دا تلی کما نو یو میاش کم داروگان خوڑ گری اگر ورلا بدل کری او نوی چکے اولی کر نوی نوی دارو جانے پسیل کی یو میاش داد دارو استعمال تا بیا راشا تو میاش پس بیا ورا گئے میں بیا چکے بدل کا شپد میاش تا دیل آرہ او ہر میاش بزر چکے بدلے دا شپد میاش دارو خور جت جوشو مدادا کا پا اول اراز باندے دا پا مرز باندے کوئی شو کہ در دن آبی ماری با علاج کم میاشتے گواری پرو منع میں پدا دارو کری پدرے مبا دا دارو پدرے مدا پسنور مدا پیزا مدا شپد مدا دیا بجوشی نو دے داکتر دا سن پولی شو کہ دے مریض کا علی لے کہ ستا بی ماری با شپد میاشتے مسلسل علاج گواری یو میاشت اپلانی دارو کری پدرے مپلانی دارو پدرے مپلانی پسنور مپلانی تینزم اپلانی دارو شپگم امی اشپلانی دارو دا طول دارو دان فیوزین ورکوری شی وچه کل یو مروس تا دا سروی که خطا و شپگ می اشت پرلا پس دارو خوری او دار دارو دان دیدا چی پیوالا یا دا دارو دان پر دلی که منتا بند که پیخیر دا کشووالا دا با پلانی می اشت و دا پلانی می اشت و دا پلانی می اشت دے مریض تا چکلا در اکثر در طرف ادا خبرا چی پا دے زنبے یو بودیا چی خواد در دمر بیمار چی در بشفت میاشتے اللہ کلا خو دیر مدرا زاہو صلح اکرم چی در شفت میاشتے بے لازتن خو اس در اندے میاشتے دارو شاید سے اگر پدیا ما سے پغلتے اخری در درین اگر پر اندے میاشتے اخری در درین اگر پسل اورما بے ترتیبو کی نراشی دے بنا جوڑے دو کزے نا جوڑا شی نورم حالات میشتے تو دا سر اخیار اگر تو دا سر انہیں کس تاس پگنی اشتے علاج بس یوی میں اشتداری و نور کر چیتے و تو دیکھلا میاش پس اثر کلو خشیو دا داری و تو بدل کوئی دا پریگ دا اور تا نور دارو خورا یو میاش اغتی خورا غیم اثر کر تو پدرے میں میاش نور دارو دے دا سر تبسو کر کم عقل نا کوئی اوئی کہ پیوزن دے وہ تطول دارو والی دے نکل کہ دا یو یو میاش منسوخ ہے والا ندا دا تر قابل لے تاسی او مثال تو اللہ کا کفت ہوا کہ دا پلانے حکم مدوم رمودہ پا دے بندیانو کی چلی دی قیدہ با والا ورکی مدین پس دا دبي حكم وقت قريش جاء بدافع دنكي ما الله فاك دا آيات دا حكم راوليغا او بيات السمودة تيرا شلا دبي دا عمل اغا حكم نيتا قريش شلا ما الله بل حكم راوليغا زور منسوخ كا دانا شغني الله فا اول وارد قول شغنون خبر مول فدا دا نسخي حقيقت دي منسوخ خيرل سمطلب يومي عادي حكم لي كبنجان وتباغير ميعاد معلوم مو وتدين حكم راغي ندان قلوم بني ميعادي حكم نيكا كورا شرع وإذا بدلنا آية مكان آية أو هر كلا كمنجا بدل كو يو آيات كذيب بل آيات باني والله اعلم بما ينزل او الله قد علم بما بعث ينزل تنازلا قالوا انما انت مفتر قالوا ماذا تفعل علي انما انت مفتر بيشك تاخذ زان القران جوري ده القران ده الله نبي بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثر خلق لا يعلمون قريبنا قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل أفرما يطيغمر عليه السلام نزله نازلي في القرآن لرا روح القدس فاكيد روح جبرائيل عليه السلام من ربك الصعب رب طرفنا بالحق فحق سرا في غمر الإسلام قال الله فرمي قل وتو فرمي قرآن نظم كلام لي أو نظم بل بشر كلام لي بل كذا الله كلام لي رب العالمين يعني غلري لجبرائيل عليه السلام فواسطاغة روح القدس وي او دا حكمة و دا مصلحة موافق الله نازل كلري من ربك فليك يو تنبيه لا خبرداري لي اذا قرآن نازل ولو على ذات يو عظيم هستي الله لي او قال الله لفي غمر الاسلام فكم عجيبة انداز باني تربيت كريلي كل اخلاق ورسلين على كمالات ورسلين او روح القدس جبرائيل عليه السلام روحي فليك اشارة ديتا كم كلام روح القدس روحي روح القدس طاق روح اغا فاكيدا لنا كلام فاكيدا واسطة بان جلال النبي ذا ايمان والاو حضرت مزدود شي جبرائيل علیہ السلام كي فاكيدا جدا قرآن يرون ذا قرآن فاكيدا لي ليثبت الذين آمنوا صدق على الله لا كلام ناصر لك لقرآن النبي دیر پارا چی مضبوط چی اللہ قبی باندے آغا خلق چی ایمان دے رو رہے ثابتی کی و مضبوطی کی مسلمانان تے ظلم قوی شی عقیدے تے خلق شی چی زمن رب زمن لحال ار وقت خبر قرآن کو فیوزل نازل شی فقدی مسلمانان با مقف و مقصف کیو تکلیفون راتلن بآخر مقيم مناسب كما آيات رأي من المسلمان الله في ذلك فشو كي الله زمان ده حال نخبر ده ودار پیغام ايرو ده ده آياتو ده داشري كي شعب تقوص کرو وراغ تقوص جواب فا قرآن كرا غلو ده كي قرآن فيوزل روح كتاب الله نازل كرو ناغا تقوصو ده ورطا كي مقيم را غلو شكلاني بداس تقوص كي اگر وہ زیادہ کومن کافر بہت اثر ہے زیادہ کومن کافر تپوسن کری مسلمانان تپوسن کری او داغے موقع پا موقع جواب نہ راغلی نو چی دا سوال نفس جواب راکی نو دیر پا موقع خقو لگی گی نو ذکر اللہ قرآن لگ لگ را لے گلوی او پدے کے ہدایت تے مسلمانان دا پارک خوش ربید پتی قل نزلہ روح القدس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام نازل کرے گئے قرآن لنا روح القدس پاکیزہ فرشتے پاکیزہ روح جبرائیل علیہ السلام من رب کرتا در رب کرتنا بالحق فحق صلا لیثبت الذین آمنوا چھ مضبط کی قدر ثابت کی قدر بانے غفل چھ ایمان رول دے وہدا وبشرا للمسلمین ہدایت دے او خوش خبری دے مسلمانان دا پارا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ فَتَحْقِيقًا مِنْ كَمَالِهِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ كَبِشَكَ دَكَافِرًا بَوَائِي إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ بِشَكَ تَعْلِيمٌ وَرْكَيْتِ غَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَلَى الْقُرْآنَ بَشَرٌ لِلْإِنْسَانِ کافرانو کله کله داسې بندوي یہ قرآن شریف دا اللہ کلام نہ دے کبھی اللہ کلام دے دے کے بندہ سکھ و منسوخ نہ اوتار پیغمبر علیہ السلام کلام ہم نہ دے زکا کہ پیغمبر علیہ السلام کو امی ان پڑھ بے تعلیم دے در اس افر نکل 40 سال عمر پورے پیغمبر علیہ السلام چرتا دا عربی شعر ندی بے زبان مبارک ندی راگ دے اور دا عرب و معشومان الکان جینے کے بیشمیر شعر نمامی ستل جوڑو پیغمبر علیہ السلام شعر و شاعری نے رکھے رسنگا چدا کمان سو کولی شی کہ بے تعلیمہ ناسا پدا سے کل عجیبہ کلام پیش کی اگر ہدایت نہ کرے اور کافی دنیا کے انقلاب راضی نہ سب کو قانون پھیر خام خام ودا درزان میں جو کرے وہ بالکل کے دتا خی دا کلام خی اور کیا غمن تو وہی دا انارا لے کے لیے اور دا بل سو سوکھ لی کہ بے اندازی قابلیت تکیل و قرآن کو اندر عظیم کتاب دزوانا جو رئی دا قابل حقیبت سوک دی نو سو کوئی سے دا جبر من دے پیغمبر علیہ السلام تسبق ہے اور سو کوئی یسار نہ میرے سو کوئی عائش نہ میرے اور سو کوئی یعش نہ میرے سو دا عجبی غلامان نے مناخلی وہی دا پیغمبر علیہ السلام کا سبق ہے یہ پیغمبر علیہ السلام نے خلق کو تبیا بیان ہے پیغمبر علیہ السلام کا سبق ہے سو کوئی دا فلانے عیسائی نے سبق ہوا تھا ہے اور سو کوئی دا فلانے عیسائی اغوص مسلمان شوی نے اسلام قبول تو پیغمبر علیہ السلام کا سبق ہے عجیب خبر ہے کہ دا قابل انسان داغم میں نو سپورے چاہتا معلوم نشو کہ قرآن غل عظیم کتاب ہے دوستو اور پا دنیا کے انقلاب راوستو داغ انسان میں نو چاہتا نوردی اور پی غمر علیہ السلام دا دید علیہ السلام مطالق داغم نقل کی تو دا نقل والا نمشتا تھا تو اتاسی کتاب کل داغم نمشتا دا عجیبا تو دا جہانت خبر را پی غمر علیہ السلام الرحمن علم القرآن اغذات الرحمن لے اللہ لکھ قرآن و تقوی لے انسان لے رضاستو کہ انسان انسان یادی کہ پیغمبر علیہ السلام تصرف ہے رجاہلان لی شدیان لی حضر بندہ معلوم کیا لکھتے نظام کتاب بلجو کہہ کنا کہ اللہ کیا اندر کرے کہ قرآن پشان کتاب روڑے جوڑے نکلے شو یو نہ سورت روڑے نہ جوڑے نکلے شو نہ یو سورت کروڑے کنا پاسو بھی سورت مسلی قرآن دسان کتاب نری پیغمبر علیہ السلام دسان نری جور کری الرحمن رحمان اغزاد تی تفقت الرحم و کرم باندے تعلیم دا قرآن ورکلے قرآن دا اللہ کتاب وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فَتَعْقِدْ سَلْمَنْدَكَ مَعْلُمْ بِي کہ بے شکنہ تاثران وائی اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر بے شک پیغمبر علیہ السلام تا تعلیم ورکی دا قرآن سوک بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي جبنا أغسر يلحدون إليه كذا كافر أغسر نسبت كي إشارة وارتكي في پیغمبر عليه السلام في القرآن قول لي جبنا أغسر أعجمي داغت العجمي دا غير هذا لسان عربي مبين هذا قرآن تجب عربي كي اختارا قرآن اختارا عربی زبان کے لیے اور صاف سے کم خلق یاد ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام کا قرآن قرآن خلی اگر عجمی نہیں قرآن بار بار چیلنج ور کرے تھے تاثر جوڑ کے نشی جوڑ ہو جائے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک اگر خلق کی ایمان نہ روڑی ان الذين اغفلك لا يؤمنون بآيات الله في ايمان ضرور بآيات الله لا يهديهم الله الله هدايت نكيتا لا وتنك ولهم عذاب اليم عذيل قار عذاب درد ناكره انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله انما يفتر الكذب بيشك فزان دروغ جوي الذين أبخلت لا يؤمنون كيمان دروي بآيات الله فآياتنا دع الله وأولئك هم الكاذبون او تبخلت دروغ جني لا تطوي انما انت مختار فقران بالغون جوله ندق خل الدروب جلي من كفر بالله من بعد ايمانه كافران ومسلمانان باندي هر قسم ظلم نکلی دا پیغمبر علیہ السلام وقت انکلی داغے نہ پس انکلی دے اس انکلی جا بن گئی فمسلمانان بانے ہر زمانہ کی ظلم نکلی اور پدی اے مجبوری کہ دا اسلام پریگرن پر کیا مجبوری عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابیو دا غفلار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دو دا غمور دا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دا کافران و رانی ولی وطے دا اللہ دا نم پریگ دے دا لا الہ الا اللہ موائے زمن دا دے خدایان عبادت تا سم کوئے نو بس دا نوائی کلی وجنو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامان نے بس یو اللہ عبادت بکو ہرے شہید کو بیادا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے تے ویلے کفر کلمہ ہوا ہے خاوت لے مرش تام بلدی ویدہ دے کفر کلمہ نوے ہیں لے یو ایک پینے پپلی اتر لکا یو اخ پورے دے بل ایک پینے اتر لکا بل اخ پورے فدو اخان پورے اتر لکا اخانی اشرن یا دو خان و زور که یو طرف تا بل طرف تا دا پا منز بانه دو شولا نیمه شولا نیمه یو اخفت لار را که شو نیمه بل اخفت خود کفر کلمه و نویلا یاسر شهید شو سمیا شهید شده دا پا اسلام چلو بنی شهیدان عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا وہی مور دے مرشو افلار دے مرشو نمبر ستار دا کفر کلمہ وے کدقس دے ملکو اگا غریب دے یرینا دا کفر کلمہ اویلا او دا مرد نیزان بچکا کافر اپری خود پیغمبر علیہ السلام پہ بھی آزان را اولا تھا او دا ظلم دا استانی بیان کے چپلارے را لملک و مورے را لملک للا او زمان امبر راگ نمال کفر کلمہ ویلے را جنلے پڑیر غم او پا افسوس با نخل بیانے رکا پیغمبر علیہ السلام پہ پتو سکو ویتا چھے دا کفر کلمہ ویلا نو پا اگر وقت رزلہ کے حفیت دے سنگو ویزلہ میں پا ایمان بانے دیر خم اپنا ایلو ویتا کافر نے مرتب نے چھے دے پا ایمان مطمئن ایلو دا کفر کلمہ کدھا یاری ری ریلے نو پا دے کافر کی گنا نو دے آیاتوں کی نو دے استثناء شویرہ کہ کم بندہ پا ایمان باندے ظلم مطمئنی دے گناہگار مرے البتہ کہ کم کس کافر دے دے دا کفر خبرے کئی دین گناہگار لے خود دن دیر اگا کرے گناہگار لے کہ اول مسلمان شو دا اسلام رناو تا اللہ اقولا او دا غینا پس دے کفر توروڑے دے دا کفر الفاظ وئی او عقیدتاً کافر شو تو دے در سخ مجرم دے پدبا دے غضب دا اللہ بھئی عذاب عظیم بھئی دے در پارا تو دا سے دیر صحابہ کرام دی بلال حبشی خباب ابن العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیب روزی دا سے نور بزرگان اگوی سختی برداشت کردا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب ابن زید انصاری دی بزرگان با سختی برداشت کولا و دا کفر کلمہ بے ملینا مال کفر باللہ من کفر اکر تا اللہ پاک باندے من بعد ایمانی ہی رسد ایمان قلنا اولی ایمان و یقین را اندر او بیر اللہ نے منکر شو فعلیہم غضب من اللہ فالصدیبان دے غصو غضب اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَذِيبَ فَارَ ذِي عَذَابٍ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ مَدَرْ أَغَ كَفْمَا بِغَذَبْ أَوْ عَذَابْ جِسْتَنِي مَنْ أُكْرِهَا شَغَ مَجْبُرْ كْرِيشُو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ هو دا غزل مطمئن فإيمان مان لئو ما غلل لئ غزب دا اللانا اور دا عذاب عظیم نا مستثنا دے غضب بفچاوی ولیکن من شرع عدل کفرے لیکن اگا تو کس کفر باندن اگا سینہ کلاو شلا من شرع عدل کفر سنرن کہ دا اگا سینہ کلاو شلا کفر باندن کفر تے خوئے ایمان اسلام تے بدوئے فعلیہم غضب من اللہ فجیبان غزر و غصر اللہ را ولہم عذاب علیم اور دیر پار عذاب دردناک دے عظیم لوے دے من کفر باللہ اگر چاہتی کفر کفا اللہ من بعد ایمانی ہی رسط با ایمان اللہ اللہ من اکرہ مگر اغسر کہ مجبور کریشو وقلبه مطمئن بالایمان او ذلے مطمئن فا ایمان غالیو ولیکن من شرحا لیکن اغسو کہ کلو شلا بالکفر فا کفر مانے صدرا شنن اغر فعلیہم پس قدیبانے غضب من اللہ فا اللہ غصو غضب لی ولہم عذاب عزیز او دید پارا لی عذاب لی ذالک لی انہم استحب الحیات الدنیا للآخرہ اولی غضب و غصنا اللہ عذاب عظیم دیتی ذالک دے انہم نا قدی وجہ دے شکدی استحب الحیات الدنیا علی الاخرتی فمقابل الاخرتی وأن الله أو بيشك الله فاك لا يهدي القوم الكافرين هداية نكي قوم الكافر طا أولئك الذين باع غخلق بي فرع الله على قلوبهم جاء الله مهر لجول لداوي قلن رماني وسرعهم وأبصارهم وطغوا قلن داوي فسترق داوي ثم انبط من عمل فهم لا يرجعون وأولئك هم الغافلون أو دا كسان غافل لي لا خبر لذاني بيهو شكري لا خبر لا جرم أنهم في الآخرة خامقا بيجي فأخرتك هم الغافلون هم جي تاوانيان مي نقتل بي اعتدالي فوجباني نقتل غلط طريقو فوجباني ان الله ورکلی شی قوتنا غیر نیست نابود و تباہ و برباد کرن بس دنیا کا کلی اثر کرن ثم ان ربک للذین هاجروا بیا بے شک استا پروردگار للذین اغ خلق نفارا هاجروا چه حجرت اکڑنے و تب افرہنے من بعد ما قتنو رسد دین جبی پکتنا و آزمائش اتولی شمی امتحانات قرار بوطنی پر اقول ثم جاہدو بیا جہاد کرنے وصبرو او بیا صبر ہم کرنے من بعدها لغفور الرحیم تدین رسطو غفور الرحیم بکن کے او مہربان دے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.